بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وحبيبنا محمد، وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين، وبعد. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد، من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد، يتجرعه ولا يكاد يسيغه، ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت، ومن ورائه عذاب غليظ. Tukiendelea na darasa yetu ya tafsiri al-Qur'an katika hizi ayat zilizokuja katika surat Ibrahim, siku ya jana tulikomea katika aya ya 13 min surat Ibrahim. Na kwenye aya hizi kuna mtiririko wa majibizano baina al-anbiya wa umamihim, baina ya manabii wa Allah subhanahu wa ta'ala na watu wao, na hasa hasa ni wale al-mukadhibun, wale waliokuwa wakiwakadhibisha manabii wa Allah na kuwafanyia upinzani. Surat Ibrahim imenukuu baadhi ya maneno yao watu hawa, namna walivyokuwa wakiwafanyia anbiya Allah na majibu ambayo walikuwa wakiyatoa wakati wakilinganiwa katika da'wa ya haq. Lakini pia aya hizi zimeeleza mawaqif at-tayyiba, misimamo mizuri, al-mawaqif al-muwaffaqa, misimamo iliyowafikiwa waliokuwa nayo anbiya Allah wa rusul. Yote haya yanatupa mazingatio makubwa sisi waumini, kadhalika pana mazingatio kwa adduatu ila Allah, wale walinganizi wanaolingania kwa Allah jalla wa ala. Wakisoma habari kama hizi wanapata taslia, kiliwazo. Ikiwa kuna mambo yanawasibu katika njia ya da'wa kutoka kwa watu ambao wanaolingania katika mambo yenye kudhalilisha, kufedhehesha, mambo ya kuwadharau, kutokuwajali na pengine kuwapangia njama za kuwadhuru, kama kuwafukuza katika miji, kuandaa makundi ya watu kwa ajili ya kuwatukana, wengine hufikia kiwango wakapigwa na hata kuuawa, yani fi sabili da'wa. Mfano aya hizi ni taslia kwa maduati, lakini ukiacha taslia pia zinawafundisha subra katika da'wa kama nilivyosema jana. Jambo la da'wa haliendi mbio mbio, kwa maana kwa kufanya tu basi watu wote waelewe kwa muda mfupi. Hapana, unahitajika ufanye subra na uendelee katika da'wa. Tena wakati wafanya da'wa wewe ujichunge na kufanya makosa ambayo wanafanya wale unawalingania. Kwa unatakiwa uwe mpole na kulazimiana na sheria. Na sisi ni tulabu la ilmu, bila shaka tunasoma kwa malengo hayo. Tukishajua basi tuwafahamishe na wengine, da'wa au kufanya da'wa ni katika malengo yetu. Kwa hivyo ni nasaha zinatufaa sana. Sasa tuliona katika aya ya 13 siku ya jana kwamba wale waliokufuru, waliokufuru manabii wa Allah na yale waliokuja nayo katika mambo mabaya kabisa waliyoyafanya na kuwaambia manabii, ni kuwaambia kwamba watawafukuza na kuwatoa katika nchi au warudi wafuate mila yao ya zamani. Moja katika mawili, ima mfukuzwe katika nchi au muachane na da'wa yenu hiyo na murudi katika dini yenu ya zamani, katika shirki. Allah jalla wa ala alipeleka wahi kwa manabii wake kwamba msibabaike na haya anayoyasema, yeye atawaangamiza madhalimu. Kwa Allah anasema, waqala alladhina kafaru lirusulihim, na wakasema wale waliokufuru kuwaambia mitume wao, lanukhrijannakum min ardina, kwa hakika hasa tutawatoweni katika ardhi yetu, au lataudunna fi millatina, au mtarudi na kubakia katika mila yetu. Fa auha ilayhim rabbuhum, akapeleka wahai kwa wao mula wao, lanuhlikanna adh-dhalimin, wallahi tutawaangamiza madhalimu. Kisha Allah anaendelea sasa, na hizi ndio aya za leo, wala nuskinannakumul arda min ba'dihim, na kwa hakika tutawaketisheni nyinyi katika ardhi, kwa maana katika nchi, min ba'dihim, baada ya kuondoka wao hao almukadhibun, hao wapinzani wenye kuwapinga manabii wataangamizwa. Lakini pia Allah jalla wa ala atawaketisha na kuwakalisha katika ardhi manabii wake baada yao. Wala nuskinannakumul arda min ba'dihim, na kwa hakika tutawaketisheni, tutawakalisheni nyinyi katika ardhi, fil ard kwa maana katika nchi, tutawaketisheni katika nchi, min ba'dihim, baada ya kuondoka wao. Mfano wa aya hizi ni nyingi kwenye Qur'an. Allah subhanahu wa ta'ala kuahidi kwamba nusra na urithi wa ardhi na nchi ni wa manabii na wafuasi wao. Mfano kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala, walaqad katabna fi zaburi min ba'di dhikri anna al-arda yarithuha ibadi as-salihun, na kwa hakika tuliandika katika az-zabur ya Daud, min ba'di dhikri, baada ya kuyaandika hayo kwenye kitabu kikuu, al-lawhul mahfuz, ndio adhikri hapa. Tuliandika nini? Anna al-ardha yarithuha ibadi as-salihun, kwamba hakika ardhi watairithi waja wangu wema. Bali aya nyingine Allah subhanahu wa ta'ala asema, wa qala Musa liqaumi istainu billahi wasbiru innal arda lillahi yurithuha man yasha'u min ibadi wal'aqibatu lilmuttaqin. Na akasema Musa kuambia watu wake, mtakeni msaada Allah na subirini, innal arda, hakika ardhi, nchi, lillahi, ni ya Allah, yurithuha man yashau min ibadi, anamrithisha ardhi hiyo yule amtakaye katika waja wake, abd min ibadi, alladhi ya'budu wa yu'azzimu, wal 'aqibatu lil muttaqin, na mwisho mzuri ni kwa wale wacha Mungu. Na mfano aya hizi ni nyingi kwenye Qur'ani. Kwa hivyo kwenye surati Ibrahim Allah anawaambia manabii wake, wala nuskinannakumul arda min ba'dihim, na tutawakalisheni kwenye nchi baada yao wao hao watu waovu kuangamizwa. Kisha Allah anasema dhalika liman khafa maqami, hilo ni fungu maalum. Dhalika ni hiba, hilo ni fungu maalumu, liman khafa maqami, kwa yule ambaye ameogopa kusimamishwa mbele yangu. Ndio maana yake makami. Dhalika, hilo ni fungu maalumu, liman khafa maqami, kwa yule ambaye ameogopa kusimamishwa mbele yangu na kusimamishiwa hukumu. Wa khafa wa'id, na akayaogopa maonyo yangu. Wakhafa wa'id, na akayaogopa maonyo yangu. Yani fi ghairi al-Qur'an taqdir yake wakhafa wa'idi. Naam, watu ambao wana taqwa na Allah subhanahu wa ta'ala na wana hofu ya kukutana naye, kwa maana wanajichunga katika matendo yao, Allah subhanahu wa ta'ala huwapa nusra, akawaondoshea hofu waliokuwa nayo katika ardhi, akawatia nguvu na kuwatetea, na mwisho wa siku wao ndio wanakuwa viongozi na vinara. Na hii ni sunna ya Allah katika ardhi kwa waumini. Yakulu Allah subhanahu wa ta'ala, walaqad sabaqat kalimatuna li'ibadina al-mursalin innahum lahumul mansurun wa inna jundana lahumul ghalibun. Anasema Allah, kwa hakika limetangulia neno letu kwa waja wetu mitume, innahum lahumul mansurun, hakika wao ndio wenye kunusuriwa, wa inna jundana, na kwa hakika jeshi letu na watu wetu, lahumul ghalibun, wao ndio wenye kushinda. Walau baada hini, hata kama ni baada ya kupita kitambo, lakini almu'minun almuttaqun hutunukiwa ushindi na Allah subhanahu wa ta'ala katika mapambano ya haq. Bal Allah anasema tena, kataballahu, katika sura nyingine, la aghlibanna ana wa rusuli. Amehukumu Allah, ashapitisha hivyo kwamba nitashinda mimi, yeye Allah, wa rusuli, na mitume wangu. Inna Allah qawiyun aziz, hakika Allah jalla wa ala ni mwenye nguvu na mwenye ushindi. Kwa hivyo manabii hawa wanaambiwa wao kuketishwa katika ardhi baada ya kuondoka madhalimu, dhalika liman khafa maqami. Hilo ni fungu maalumu kwa yule ambaye ameogopa kusimamishwa mbele yangu, wa khafa wa'id, na akayaogopa maonyo yangu. Aya zinaendelea sasa. Wastaftahu wa khaba kullu jabbarin anid. Aya hii kuna ikhtilafu ya mufassirin kwenye kauli yake Allah, wastaftahu, kwamba hapa nkina nani? Hapa ni ar-rusul, ni manabii, au ni al-umam al-mukadhiba, au ni wale waliokuwa wakiwakadhibisha? Nani hapa muradi wao? Kwa hiyo tafsiri zao zikaja mbili tofauti kwa mujibu au kwa kuzingatia nani mwenye kusema. Ikiwa wastaftahu ni wale al-umam al-mukadhiba, pana tafsiri yake. Ikiwa wastaftahu ni ar-rusulu, pana tafsiri yake. Na tafsiri zote mbili ni sahihi. Tuanze na tafsiri ya kwanza. Wakusudiwa hapa ni ar-rusul. Tafsiri ya kwanza, wakusudiwa wawe ni ar-rusul, maana yake wastaftahu ay wastansarat ar-rusul, na wakaomba nusra mitume. Istansarati ar-rusul rabbaha ala qaumiha, ndiyo maana ya kauli yake wastaftahu ay istansarati ar-rusul rabbaha ala qaumiha. Waliomba nusra mitume, kumuomba Mola wao juu ya watu wao, kwamba sasa wamefika pabaya. Allah, tukuomba utunusuru sisi dhidi ya hawa. Kwa hivyo hii ilikuwa ni dua ya manabii, tafsiri ya kwanza wastaftahu, na wakaomba nusra manabii kwa udhia ambao walikuwa wanafanyiwa. Allah anasema wa khaba kullu jabbarin anid, na akaruka patupu kila jabari mkaidi. Waswahili wasema hivyo hivyo, jabari. Sasa kama pia Kiswahili hiki hakijulikani, sijui tusemeje sasa. Huyu jabari sana, jitia yeye ndio kila kitu, yeye hakuna kinachomshinda. Kwa hivyo wahaba kullu jabbarin anid, akaruka patupu, kwa maana akakosa mafanikio, kila jabari mwenye inadi. Tumeelewana hapo? Hii ni tafsiri ya kwanza. Tafsiri ya pili, wastaftahu, wakajiapiza wale watu al-umam al-mukadhiba, wakijiamini kabisa kwamba wao wako kwenye haki. Hii ndio tafsiri ya pili. Ay istaftahatil umamu ala anfusiha, tafsiri ya pili ni hiyo. Wastaftahu ay istaftahatil umamu ala anfusiha, walijiapiza wale wakadhibishaji juu ya nafsi zao, kwamba misimamo waliosimamia ina haki. Kwa hivyo wastaftahu, wakajiapiza wakijiona wako juu ya haki. Wa khaba kullu jabbarin anid, na ameruka patupu, amekosa kila jabari mwenye inadi. Hii tabia ya kujiapisha watu wa batil haikuanza leo. Allah subhanahu wa ta'ala ameelezea kwenye Qur'ani pia, baadhi ya makafiri walifikia kusema katika kujiamini kwamba zile shirki zao zile ndio hak, wakafikia kuomba dua ya challenge yetu, Allahumma in kana hadha huwa alhaq min indik فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. Kuna makafiri kihistoria walio kusema neno haya, na aya hizi zilishuka kumsakama An-Nadhr ibn al-Harith min bani Abd al-Dar. An-Nadhr ibn al-Harith, ukimsoma al-Baghawi na wengine wamemtaja, ambaye yeye alikuwa akimpinga sana Mtume sallallahu alaihi wasallam, rajul min al-mushrikin, kuona kwamba wao na masanamu yao ndio wapo kwenye haki na eti Mtume sallallahu alaihi wasallam yuko kwenye batil. Sasa wanai challenge dawa ya Mtume sallallahu alaihi wasallam wakisema, Allahumma in kana hadha, ya Allah, ikiwa haya anayolingania Muhammad huwa alhaq min indik, ndiyo haki itokayo kwako, fa amtir alaina hijaratan min as-sama, tunyeshelezee sisi mawe kutoka mbinguni, au itina bi adhabin alim, au tuletee adhabu yenye kuumiza. Hawa nao wakatafuta kujiapiza katika kuonyesha kwamba yale ya kwao ni ya sawa, hii adhabu, na waliadhibiwa baadhi yao. Kwa hivyo lengo hapa ni kuonyesha kwamba tafsiri ni hizo mbili kwenye wastaftah. Ibn Kathir anasema, wa qawluhu wastaftahu ay istansarat ar-rusulu rabbaha ala qaumiha. قاله ابن عباس ومجاهد وقتادة وميزمهم زمان هاي. وقال عبد الرحمن ابن زيد ابن أسلم لما ينقام هاي كيزمهم شيخ المفسرين ابن جرير الطبري. وقال عبد الرحمن ابن زيد ابن أسلم قوله واستفتحوا استفتحت الأمم على أنفسها, ndio maana yake. Kwa Ibn Kathir baada ya hapo anaweka comment yake akisema, wa yahtamilu an yakuna hadha muradan wa hadha muradan, inazingazinga, inahitamili kwamba hili likawa ni muradi na hili pia ni muradi, tafsiri zote mbili mashi. Wastaftahu wa khaba kullu jabbarin anid, wakaomba nusra manabii au wakajiapiza makafiri. Wa khaba kullu jabbarin anid, na ameruka patupu, amekosa hasa kila jabari mwenye inadi. Min waraihi jahannam, mbele yake pana jahannam, ndio maana ya alwara. Ibn Kathir asema, wa qawluhu min waraihi jahannam, warau hahuna bimaana amam, waraha bina maana nini? Amam. na hii imetumika kwenye Qur'ani eh? Maeneo mengi, sio matumizi mageni. Wakana waraahum malikun yaakhudhu kulla safinatin ghasba, kwani nyuma ilikuwa mbele yao na palikuwa mbele yao pana mfalume analichukua kila jahazi kwa kupora. Kwa hivyo min waraihi jahannam, mbele yao hawa hukuwa na kuelekea, na hiyo ni akhira, pana jahannam, kwa maana watafikishwa katika moto wa jahannam, waliyadhu billah. Ay min warai aljabbari alanid, mbele ya mwenye kujifanya jabari mbele ya manabii wa Allah na kujifanya mkaidi, jahannam. Kuna jahannam, yaskunuha mukhalladan yawma almaad, ataishi humo milele siku ya kurejeshwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ikiwa hakutubia akafa katika hali hiyo ya takdhib, kwa sababu ni kafir kwa kuwapinga mitume, atakuwa ni mtu wa motoni milele. Kisha Allah anasema akizungumza baadhi tu ya adhabu za watu wa motoni, waliyadhu billah. Wayusqa min ma'in sadid, na atanyweshwa kinywaji. Wayusqa, na atanyweshwa kinywaji. Min ma'in sadid, kitokanacho na maji ya usaha. Waliyadhu billah. Sallallahu alayhi wasallam. Yale madonda ya moto ya watu wa motoni hutoa maji maji, usaha usaha, damu zile, basi kile ni sehemu katika vinywaji vya watu wa motoni. Waliyadhu billah. Na'udhu billahi minan nar. Na pana vinywaji vingine vibaya pia ambavyo watakuwa kipewa hao katika aina ya kuwaadhibu. Wayusqa, na watapewa kinywaji. Mimma in sadid, kitokanacho na maji ya usaha. Kinywaji ni maji, lakini ni usaha, si maji kwa maana ya maji ya kawaida. Suratul Kahf imesema kwamba wako ambao wataomba baada ya kubanwa na kiu. Wa in yastaghithu yughathu bima'in kalmuhl yashwi alwujuh bi'sa ash-sharab wa sa'at murtafaqa. Wa in yastaghithu, na pale watakapoomba msaada kwa sababu ya kiu kilichowabana, wa hum fi nari jahannam yughathu, watapewa huo msaada kwa sababu wanaomba wapate kinywaji kwa sababu ya kiu. Bima'in kalmuhl, watapewa msaada, lakini watapewa maji kama vile shaba iliyoyeyushwa. Almuhl, kama vile shaba iliyoyeyushwa. Yashwi alwujuh, inabambua, inabambua sura. Baadhi salaf wameeleza kwamba mmoja wao katika watu wa motoni, baada ya kupewa ile kaas, kile kikombe cha maji yale yenye umoto kama shaba iliyoyeyushwa, maana ya yashwi alwujuh, wakati anainama kutaka kuyanywa maji yale, uso wake mzima unaingia kwenye chombo. kwa ule moto na joto, uso unateremka unaingia kwenye kile chombo, waliyadhu billah. Allah anasema biisa sharabu, kinywaji kibaya sana hicho. Wasaat murtafaka, na hiyo jahannam ni sehemu mbaya kabisa ya kufikia mtu. Sasa hapa imekuja ni usaha, anwaa min al-adhab. Aya inaendelea, min waraihi jahannam wa yusqa min ma'in sadid. Allah anasema yatajarra'uhu, atayagida. Yatajarra'uhu, atayagida, atajaribu kuyanywa maji hayo. Yatajarra'uhu, atajaribu kuyanywa, atayagida maji hayo. Wala yakadu yusibu, na wala hatoweza kuyameza. Hayamezeki. Wala yakadu yusibu, na wala hatoweza kuyameza. Wayatihi almautu min kulli makan, na yanamjilia yeye mauti kutoka kila upande. Ay asbabu almaut, zinamjia yeye sababu za kufa. Kila adhabu anayoipata fi nari jahannam ni adhabu ya kifo. Hakuna adhabu yenye nafuu. Kila adhabu uchungu wake ni wa kukuua. Ndio Allah anasema wayatihi almautu min kulli makan, na yanamjia mauti kutoka kila mahali, kwa maana sababu za mauti na sio mauti yenyewe. Na hii sio taawili, kwa sababu aya mbele imeeleza ni zile sababu za mauti. Yale mateso anayoyapata ni mateso ya kuua. Wama huwa bimayit, na wala yeye si mwenye kufa, kwa sababu akifa atapoa, hatosikia uchungu. Kwa hivyo atabakia kuwa hai ili aionje adhabu. Subhanallah. Bali si kubaki hai tu, mara nyingine waweza ukasema ah, si nitaungua, nikishaungua pengine ukasema nikishaungua ishakwisha, ngozi imekwisha, mifupa imeisha, basi la. Al-amru khatir. Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia kwenye Qur'an, inna alladhina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghayraha liyadhuku al-adhab. Hakika wale ambao wamekufuru tutawafikisha katika moto wa jahannam, kila zinapoiva ngozi zao tunawabadilishia kuwapa ngozi nyingine mpya ili waonje adhabu. Ni maumivu juu ya maumivu, hakuna kupoa. Na ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam akatuambia, fattaqun nara walau bishiqqi tamra. Uogopeni moto walau kwa upande wa tende, katika baadhi ya tafsiri wengine wasema walau kwa kile kijikamba cha koko wala tende, kwa maana kwa kitu kidogo sana. Toa sadaka kwa chochote kidogo ulichokuwa nacho, khaufa minan nar, kwa ajili ya kuogopa moto wa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo yatajarra'uhu wala yakadu yusighu, atayagida maji hayo na wala hatoweza kuyameza. ويأتيه الموت من كل مكان na yanamjia mauti kutoka kila mahala wa ma huwa bimayit na wala yeye si mayit si mwenye kufa wa min waraihi adhabun ghalidh na nyuma yake waraa hapo ilipo ipo katika maana yake ya asli na nyuma yake pana adhabu kali nyuma ya haya ambayo ameyapata iko adhabu nyingine Allahu musta'an aya hizi zimeeleweka eh yakulu الحافظ من كثير ومن ورائه عذاب غليظ أي وله بعد هذا الحال عذاب آخر أنا يبعد يهي عذاب نينجين يوم يعذاب هي كنا نينجين يقول غليظ صعب شديد أغلظ من الذي قبله وأدهى وأمر نكالي زيدي يا اللي لو قبله